Przykład. Srebrna lodówka Bosch, dwudrzwiowa, 185 cm, no frost, za jedyne 1399. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Jestem mamą dwójki dzieci. Często rozmawiam z innymi rodzicami, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia magnezu w diecie ich dzieci. Jak można zadbać o prawidłowy poziom magnezu? Dobrze jest podać dziecku Magmisie. To żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Suplement diety Magmisie dzięki zawartości magnezu przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Ja sama podaję Magmisie moim dzieciom. Magmisie. Pyszne magnezowe misie. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 kwietnia, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura i nadzór budowlany ustalają przyczyny wczorajszej katastrofy budowlanej w Świebodzicach. Szwedzka policja przesłuchuje 7 osób podejrzanych o związek z piątkowym zamachem terrorystycznym w Sztokholmie. Papież Franciszek mówi w Niedzielę Palmową, że Jezus jest w ludziach cierpiących z powodu dramatów, wojen i terroryzmu. Śledczy rozpoczęli oględziny w miejscu wczorajszej katastrofy budowlanej w Świebodzicach. Bilans zawalenia się dwupiętrowej przedwojennej kamienicy to 6 ofiar śmiertelnych i 4 osoby ranne. Jedna z nich, 13-letni chłopiec, jest wciąż w stanie ciężkim. Lekarze walczą o jego życie. Rano, gdy była pewność, że pod gruzami nie ma już nikogo, ratownicy i strażacy zakończyli akcję poszukiwawczą. Wszczęto też śledztwo. Jak informuje prokurator rejonowy w Świdnicy Marek Ruśń, jest ono prowadzone w kierunku katastrofy budowlanej, skutkiem której jest śmierć wielu osób. Jacy będą biegli? Na dzisiaj przyjedzie jeden bądź dwóch biegłych. Będą to biegli z zakresu fizykochemii, biegli z zakresu pożarnictwa. Natomiast jutro przyjadą kolejni biegli, którzy się specjalizują w katastrofach budowlanych. Śledczy zlecili też przesłuchania świadków, którzy widzieli katastrofę. W środę i czwartek zostaną przeprowadzone sekcje zwłok ofiar. Prokurator Rusin poinformował też, że prokuratura otrzymała od Straży Pożarnej dokumentację prowadzonej akcji ratunkowej, która będzie ważnym dowodem. Straż zabezpieczyła m.in. fragment instalacji gazowej z piecykiem. Jedną z hipotez branych pod uwagę jest wybuch gazu. Budynek zawalił się wczoraj około 9 rano. Akcja ratunkowa trwała niemal dobę. Ostatnia z ofiar została wydobyta z gruzowiska przez ratowników około 20:01. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z premier Beatą Szydło o sytuacji w Świebodzicach, gdzie zawaliła się kamienica. Poinformował o tym dziś dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski. Powiedział też, że na razie nie ma planów wprowadzenia żałoby narodowej. Szwedzka policja doprowadziła na przesłuchanie 7 osób w związku z piątkowym atakiem terrorystycznym w centrum Sztokholmu, w którym zginęły 4 osoby, a 15 zostało rannych. Już w dniu zamachu aresztowano 39-letniego Uzbeka podejrzanego o kierowanie uprowadzoną ciężarówką i wjechanie w tłum pieszych na głównej handlowej ulicy miasta. Do tej pory zidentyfikowano 3 z 4 osób, które zginęły w ataku. Jedną z nich jest obywatel Belgii, potwierdził na Twitterze szef belgijskiego MSZ-u. W szpitalu pozostaje jeszcze 10 rannych osób, w tym 2 na intensywnej terapii. Za godzinę w centrum Sztokholmu odbędzie się manifestacja miłości. Inicjatorem demonstracji jest znany bloger Damon Rusty, Irańczyk mieszkający od 30 lat w Sztokholmie. Celem jest chęć pokazania, że miasto z powrotem jest nasze. Chcemy pokazać tę samą solidarność, z jaką dorastałem w tym kraju. W mediach społecznościowych inicjatywa blogera jest wciąż rozpowszechniana i cieszy się dużą popularnością. Udział w manifestacji na sztokholmskim Serial Story zapowiedziało blisko 30 tysięcy osób. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki papież Franciszek, który w Niedzielę Palmową, czyli Niedzielę Męki Pańskiej, mówił o osobach cierpiących z powodu niewolniczej pracy, z powodu dramatów rodzinnych, chorób, wojen i terroryzmu, ze względu na interesy, które uruchamiają broń i sprawiają zadawanie ciosów. Podkreślał, że Jezus jest obecny w każdej z tych osób. Nie mamy innego Pana poza Nim, mówił Franciszek. Nie ma innego Jezusa, jest to ten sam, który wjechał do Jerozolimy pośród wymachiwania gałązkami palm i oliwek. To ten sam, który został przybity do krzyża i umarł między dwoma złoczyńcami. Nie mamy innego Pana poza Nim, Jezusa, pokornego Króla Sprawiedliwości, Miłosierdzia i Pokoju. Umile Re de Giustizia, di Misericordia e di Pace.

I co ty będziesz jeść w święta, Wojtechu? Co tylko zechce, Reneusz, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup ekspres ciśnieniowy Saeco Incanto z ceramicznym młynkiem i automatycznym spienianiem mleka za 2699 zł, a dostaniesz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. Trzeba poczekać do 5 maja, ale wtedy będzie cała nowa płyta The Afghan Weeks. Ela Malinowska, Artur Orzech, dzień dobry Państwu, to jest Zaraz Wracam, program trzeci. 13,5 minuty po godzinie 13. Imieniny godziny, często nam się to zdarza. Ale nie jestem dzisiaj sam, bo za szybą spora grupka młodzieży z Krakowa. W studiu Kasia i Marcin. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Jak rozumiem, jesteście pierwszy raz przy mikrofonach programu trzeciego. Tak. Programu trzeciego, tak. Tak się śmialiście przed chwilą, a to Kaśka taka poważna się zrobiła. Uśmiechnij się, spokojnie. Spokojnie. Marcin, dowiedziałem się już, ty masz ogładę radiową, bo ciebie słucha 6 osób. Tak. Znaczy, ja pracuję w Radiu Studenckim Uniwersytetu Jagiellońskiego i chciałbym z tego miejsca całą redakcję pozdrowić. Dobre początki radio studenckie, także trzymam za ciebie kciuki, chłopaku, może kiedyś tu się bardzo spotkamy albo mnie wymienisz. Co tam robicie w Warszawie, drodzy krakowianie? No ogólnie zwiedzamy, byliśmy już w Pałacu Wilanowskim, staramy się zobaczyć jak najwięcej, poznać miasta trochę w ten sposób. Będę nieskromny, większe wrażenie Pałac Wilanowski czy Myśliwiecka 357? Myśliwiecka, zdecydowanie. Tak, tak myślałem. Słuchajcie, to jest zawsze taka okazja na antenie programu trzeciego, że możecie kogoś pozdrowić. Pewnie serdeczne uściski dla wszystkich waszych koleżanek i kolegów, którzy za szybą. Dla tych, co za szybą i dla tych, co w szkole. A, i dla bo tych, co w niektórzy zostali w Krakowie także. Aha, to dzisiaj niedziela, także odpoczywają. A kogo jeszcze chcielibyście pozdrowić? Ja na pewno chciałam pozdrowić moich rodziców i moją koleżankę Madzię, która jest zachwycona faktem, że ja tutaj jestem, a także wszystkich moich przyjaciół z edukacyjnej fundacji imienia Romana Czerneckiego, która mi pomaga i no, ci ludzie są naprawdę dla mnie ważni i w sumie to tyle. Pomaga, że jest to organizacja non-profit i wspiera zdolnych, tak? Utalentowanych. Tak, tak. Zdolną młodzież z małych miejscowości, które nie miałaby szansy. Wy jesteście z liceum którego? Z 5. liceum w Krakowie. Aha. I klasa maturalna, przedmaturalna? Jeszcze rok. A, jeszcze wam rok został. A, to spokojnie. Dobrze. Marcin? No ja już mówiłem całą redakcję UJFM. A, no tak. A poza tym, no to oczywiście całą moją rodzinę, tak. Trzeba. Słuchają? Wydaje mi się, że tak. No to dobrze. The Afghan Weeks. W tej audycji zaraz wracam. Często wyprzedzamy kalendarz i mówimy o tych artystach, którzy wracają z nową twórczością. Kolega Perfume Genius jest wam znany? Taki koleżka? Niestety nie. Troszkę starszy od was, 30 parę lat ma i czwarta jego płyta nadchodzi. To też będzie 5 maja, czyli 5 maja The Afghan Weeks i Perfume Genius. No to jak nie znacie, to posłuchajcie. Miłego pobytu w Warszawie i bezpiecznej drogi do Krakowa. Dziękujemy. Singiel, bardzo mi się podoba No Shape, Perfume Genius, nowy album z początkiem maja, tak jak to zostało powiedziane. Troszkę później, bo to będzie połowa czerwca, swój solowy album wydaje Beth Ditto. Felt like a fever, came on like a storm. But what I felt, it can't be helped no more. Get up, up, up, up, up, up, up. If you want my, want my, want my love, get up. Dito, to nagranie musi świetnie zabrzmieć na koncercie, no ale to za chwilkę. Najpierw płyta 16 czerwca i solowa płyta. Album Fake Sugar. A tu miałem kłopot, by bez sprawdzenia rozszyfrować, czy to śpiewa pani, czy pan. Your lips, my lips. rising up on your knees. Oh, please, come on, haunt me. I know you want me. Come on, haunt me. Sharing all your secrets with each other since you were kids. Sleeping sound. Myślałem. Pani Ola pisze: artur.orzech@polskieradio.pl. Chyba pan śpiewa, ale trudno powiedzieć. Też trudno mi było ocenić. Greg Gonzalez. Tak, tak, to pan ze swoją formacją Cigarettes After Sex z Teksasu. De facto to jest debiut, jeśli chodzi o płytę pełnowymiarową. Wcześniej była krótka płyta, więc możemy uznać, że to jest debiut. W nazwie nic dla młodzieży, a w dodatku jeszcze w tytule Apokalipsa. Dobrze, to też będzie debiut. W przyszłym tygodniu już grają we Francji. Francja, Belgia i Wielka Brytania, jak na razie do czerwca. Tam można zobaczyć ją na koncertach. pysznie się to zapowiada. Pix, The Age of Anxiety. Trasa koncertowa już, ale płyta dopiero 19 maja. To była kompozycja I Bow Down właśnie z debiutu Pix, album The Age of Anxiety. Tak, powtórzę raz jeszcze. Goście dzisiaj, Piotrek był przed momentem i płytę zostawił. Bardzo miła niedziela palmowa. Saint-Étienne, ile to oni już grają, ale ja bardzo ich lubię i zawsze ceniłem sobie Sary Cracknell, więc cieszę się, że w czerwcu będzie także nowa płyta Saint-Étienne. To jest zapowiedź nowej płyty Home Counties, która ukaże się 2 czerwca. Miała być dzisiaj z nami, ale obowiązki zawodowe spowodowały, że musimy tę wizytę, na którą czekam, bo mam wrażenie, że ta płyta będzie przełomowa w jej dorobku artystycznym. Musimy tę wizytę odłożyć, zobaczymy, czy to się uda w święta, czy może troszkę później, ale chciałbym już dzisiaj podzielić się fragmentem tego, co otrzymałem od niej. To będzie w głównej mierze płyta złożona z duetów, jakże niezwykłych duetów. Proszę posłuchać tutaj z wspaniałym, naszym chyba tak już można powiedzieć, Rayem Wilsonem. I've been thinking a lot these days and trying to make it work between us. I sense you're slowly moving away, not taking me with you. If all the years amount to nothing, with the future so unclear, is this what it was all for? Do you want me to leave here? I'm done with waking up alone and tired of being cast aside. Still hurting from your promises, the ones you couldn't keep and didn't try to. Maybe I trusted you too much. I'd like to take it all back now, start over again. Heaven learned from my mistakes. Nie patrząc wstecz, tak cierpliwie uczę się rozmawiać z niebem znów. I skąd stałam się w dłoniach twych? Bezustannie zapominam cię, oddałam się od ciebie z każdym dniem. Photograph, the one proszę. I Ray Wilson jeszcze śpiewa po polsku, to chyba pierwszy raz. Na płycie też jako goście Leszek Możdżer, Grześ Skawiński, no, ale wszystko filmuje Patrycja Markowska. I mam nadzieję porozmawiać z Patrycją o tym, moim zdaniem, ogromnym, bardzo dobrym przełomie w jej karierze. No ale tyle dzisiaj. Mogliśmy całość w maju dopiero, więc to pewnie odtworzenie premierowe, za co bardzo dziękuję. Zostańmy przy polskich płytach. Michał Bajor. Pamiętam, jak w zeszłym roku rozmawialiśmy w kontekście Opola, że Michał musiał odmówić, bo mówi, wiesz co, ja wchodzę do studia i rejestruję bardzo ważną płytę dla mnie i nie mogę. No i ta płyta, i to w dwóch częściach, pojawi się w tym roku. 21 kwietnia część pierwsza, 29 września część druga, bo też i dorobek ogromny. Od kofty do korcza. Taki tytuł płyty podsumowującej niejako kilkadziesiąt lat przygody aktora z piosenką, prawie 45 lat już. Niewiarygodne. Przecież Michał miał 16 lat, jak debiutował. No to fragmencik z tej nowej płyty. Dokoła daje ostro majem, ryczą wszelkie samograje i jak cukier. Dybitnie słodkie są dziewczyny, kul faceci, mówię wam, no super. I tylko w kręgach byłych młodych kuc kwitnie stonowany luz się składa, wypada mieć gust. We frytur woni, komór dzwoni, 200, żeby nie uronić nic. Wieści. Tyle miłości w mieście, że aż nie chce się w tym mieście to wszystko zmieścić. I tylko w kręgach byłych młodych kuc kwitnie stonowany luz się składa, wypada mieć gust. Tam w barze cztery kominiarze leją swoje skromne garze do buzi. Darmowe szczęście jak najczęściej, rąk nie starcza, żeby złapać za guzik. I tylko w kręgach byłych młodych kuc kwitnie stonowany luz się składa, wypada mieć gust. Wiosenny pobór, mówiąc grzecznie, już ich raczej niekoniecznie dotyczy. Kląskanie drobiu, co najwyżej konwalika albo śpiew słowiczy. No czasem jeszcze spruje im do nóg jakiś były młody bóg, pożywy i siwy maczup. Albowiem w kręgach byłych młodych kuc kwitnie stonowany luz. Tawara, wypada mieć gust. Tyle na dziś z tej nowej płyty, ona zaraz po świętach. Michał Bajor, Od kofty do korcza, część pierwsza, premiera 21 kwietnia. A to była kompozycja Stonowany luz. Wracamy do płyt majowych. Przypomnienie o solowej, w zasadzie Seller wydaje pod tym szyldem swoje solowe płyty, ale oczywiście w zespole, który nazywa się Hell or High Water. Oh yeah. Płyta w maju, Hello, High Water. A ta płyta wiemy tylko, że w tym roku, bo na razie duet Elzian z Montrealu ujawnił piosenkę singlową i że płyta już prawie jest gotowa, więc cały czas czekamy i Elzian dzisiaj na pożegnanie w Zaraz Wracam. Ela Malinowska, Artur Orzech, dziękujemy. To me, I light up my own.